Vil tiltalte reise seg? De anklaget for natten til 26. august 1976 og har brutt dem inn i Nasjonalgalleriet i Oslo og ved hjelp av en øks hugget opp Tidemann og Gudes bilde Brudeferden i Hardanger. Hva har de å si til deres forsvar? Jeg er billedhugger.